ทีนี้อารมณ์หรือสิ่งที่ใช้เป็นกรรมฐานสำหรับให้กำหนดให้พิจารณาในการเจริญภาวนานั้นมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มาถึงคำถามข้อนี้ที่เราบอกว่ากรรมฐาน40ตอนนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกว้างๆก่อนขอให้มองคำว่ากรรมฐานนี้ทั้งในแง่สมถะและวิปัสสนาสิ่งที่ใช้สำหรับให้จิตได้กำหนดหรือสิ่งที่เป็นอารมณ์สำหรับจิตกำหนดในการเจริญภาวนาไม่ว่าจะเป็นสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเนี้ยมันก็จะต่างกันไปคือถ้าเป็นจิตภาวนาก็อาจจะใช้อารมณ์อย่างหนึ่งหรือใช้กรรมฐานแบบนึงถ้าเป็นวิปัสสนาก็ใช้อารมณ์หรือกรรมฐานอีกแบบนึงทำไมจึงต่างกันก็ต่างกันโดยวัตถุประสงค์ได้กล่าวแล้วบอกว่าสมถะนั้นต้องการมุ่งให้จิตเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เอามาให้กำหนดหรือกรรมฐานที่เอามาให้จิตกำหนดก็เป็นกรรมฐานประเภทที่ว่ามุ่งเพื่อจะให้จิตได้รวมอยู่อันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นนี่โดยวัตถุประสงค์นี้มันก็จะทำให้สิ่งที่เรามาใช้ในต่างไปแบบหนึ่งในส่วนวิปัสสนานั้นเรามุ่งที่การเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นความจริงนั้นสิ่งที่มาให้พิจารณาหรือสิ่งที่เรียกว่าเป็นอารมณ์หรือกรรมฐานนี้ก็จะไปอีกแบบหนึ่งอันนี้เรียกว่าต่างโดยวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เป็นตัวกำหนดทำให้สิ่งที่ถูกใช้นี้ต่างกันไปด้วยรวมความก็คือว่าสมถะนี้จะใช้กรรมฐานหรืออารมณ์ที่เอามากำหนดให้จิตแน่วแน่อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวส่วนวิปัสสนานั้นจะใช้กรรมฐานหรืออารมณ์ซึ่งเอามากำหนดให้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงเอาละทีนี้ตอนนี้เราก็จะมาจำกัดลงไปอีกว่ากรรมฐานที่เราพูดถึงในที่นี้เราจะพูดถึงเฉพาะสมถกรรมฐานเท่านั้นก็คือเราจะพูดถึงกรรมฐานที่ใช้ในการเจริญสมถภาวนาหรือทำสมาธิทีนี้กรรมฐานหรืออารมณ์ที่เอามาใช้ในการเจริญสมถะทำสมาธิเนี่ยก็คือเข้ากับหัวข้อที่ตั้งไว้ข้างต้นว่ามี40อย่างที่เรียกว่ากรรมฐาน40ก็คือกรรมฐานแบบที่นำมาใช้ในการเจริญสมถะทำจิตภาวนาให้เกิดสมาธินั่นเองทำไมจึงมี40ที่จริงนั้นอะไรก็ได้ที่เอามาให้จิตกำหนดแล้วจิตจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวอยู่กับสิ่งนั้นไม่คลาดเคลื่อนไม่ฟุ้งซ่านไม่เลื่อนลอยไปแต่เหตุที่มี40ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านได้ทดลองได้พิสูจน์ได้ใช้กันมาแล้วว่าได้ผลดีมีผลจากประสบการณ์ของคนเก่าๆโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าก็ทรงนำมาแนะนำไว้เพราะฉะนั้นก็ทำให้เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกอีกเพราะสิ่งที่จะนำมาใช้ให้จิตกำหนดในการเจริญสมถะเพื่อจิตเป็นสมาธิเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ช่วยจูงจิตใจให้สงบเป็นสิ่งที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่จูงใจให้เขวไม่จูงใจให้คิดฟุ้งซ่านเพราะถ้าเราเอาบางสิ่งบางอย่างมาพิจารณาจิตมันจะถูกพาล่อให้คิดให้ปรุงแต่งให้ฟุ้งซ่านไปแล้วก็ทำให้การเจริญสมาธิไม่ได้ผลนี้สิ่งที่ท่านได้ใช้กันมาแล้วก็พิสูจน์แล้วทดลองแล้วว่าได้ผลดีในการที่ทำสมาธิเนี่ยก็มี40อย่างด้วยกันท่านก็เลยเอามาจัดวางไว้ให้เราเหมือนกับเป็นการเสนอหรือเป็นการสอนเราเป็นรูปที่ค่อนข้างสำเร็จเราจะได้สะดวกก็เอาเป็นว่ากรรมฐานที่ท่านจัดไว้ให้เราเนี่ยแนะนำเราไว้เนี่ยมี40อย่างด้วยกันเป็นอารมณ์40อย่างต่อไปเราก็จะต้องมาดูว่ากรรมฐาน40ที่มีอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนั้นก็ขอทำความเข้าใจกันนิดหน่อยว่าสมถะเนี่ยไม่เหมือนกับวิปัสสนาวิปัสสนานั้นมุ่งไปที่รู้แจ้งความจริงอย่างที่กล่าวเมื่อกี้แล้วและการใช้อารมณ์ใช้กรรมฐานก็ไปแบบนี้ส่วนสมถะนี่เป็นการจัดการกับจิตใจจะทำจิตใจให้สงบบางทีก็เป็นจิตใจที่ฟุ้งซ่านเป็นจิตใจที่ดิ้นรนเป็นจิตใจที่กัดแกว่งไม่อยู่ในการควบคุมทีนี้วิธีปฏิบัติต่อจิตนี้ท่านก็ฉลาดในการที่ว่ามีทั้งปลอบทั้งขู่ มีทั้งถอนอนุโลมตามมีทั้งการข่มบังคับมันก็จุดมุ่งหมายก็คือว่าเป็นอุบายที่จะทำให้มันสงบนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่นำมาใช้ในการฝึกสมถะเนี่ยจะมีทั้งสิ่งที่สบายใจทำให้ใจรู้สึกชุ่มฉ่ำก็มีเป็นสิ่งที่ดูเหมือนสำหรับคนธรรมดาสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวก็มีถ้าเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วได้ยินชื่อก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นความมุ่งหมายในการที่ว่าจะนำมาใช้ให้เหมาะในการที่จะปฏิบัติต่อจิตในการให้ได้ผลคือให้เกิดความสงบซึ่งจิตนี้มีลักษณะต่างๆกันก็จะต้องมีอุบายวิธีในการปฏิบัตินั้นต่างกันไปด้วยแต่จุดหมายสำคัญก็คือทำให้จิตสงบนั่นเองเอาละทีนี้มาทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็จะมาเข้าสู่เรื่องกรรมฐานที่ท่านจัดไว้40ว่ามีอะไรบ้างกรรมฐาน40อย่างนั้นเพื่อจะให้ง่ายเข้าเพราะมากหรือเกินทั้ง40อย่างจะทำให้สับสนก็เลยขอจัดเป็นหมวดถ้าจัดเป็นหมวดเป็นกลุ่มก็จะได้7กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1มี10อย่างเรียกว่ากสิณ10กสิณก็เป็นวัตถุสำหรับเพ่งเช่นสีแดงสีเขียวสีขาวอะไรเป็นต้นนี่เดี๋ยวก็จะพูดรายละเอียดต่อไปอันนี้เรียกว่ากสิณมี10อย่างทีนี้ต่อไปหมวดที่2เรียกว่าอสุภะมี10อย่างเหมือนกันอสุภะนี้ก็คือซากศพที่อยู่ในสภาพต่างๆกัน2ละเป็น20ต่อไปหมวดที่3เรียกว่าอนุสติมี10เหมือนกันอนุสตินี้ก็คือสิ่งที่นำเอามาให้ใจระลึกถึงมันระลึกถึงบ่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีงามที่ให้ใจเราเอามาระลึกไว้ในใจพิจารณาในใจของเราบ่อยๆทีนี้ต่อไปอย่างที่4อย่างที่4นี้ก็เรียกว่าอัปปมัญญาอัปปมัญญามี4อย่างอัปปมัญญานี่สำหรับคนทั่วไปก็ให้รู้จักกันในชื่อว่าพรหมวิหารนั่นเองพรหมวิหารคือท่าทีของจิตใจของเราต่อมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายทั่วไปซึ่งมี4อย่างด้วยกันเอาละต่อไปก็อย่างที่ห้านี้เป็นข้อเดียวถ้าเรียกเป็นภาษาพระว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญาแปลว่าการกำหนดหมายความเป็นปฏิกูลในอาหารคือให้กำหนดหมายมองให้เห็นอาหารเป็นปฏิกูลแล้วต่อไปอย่างที่หกก็เป็นจัตเรียกว่าจัตุธาตุวัฏฐานหรือจัตุธาตุวัฏฐานแปลว่าการกำหนดพิจารณาธาตุ4หมายความว่าให้กำหนดพิจารณาร่างกายของเรานี้เห็นว่าเป็นที่ประชุมของธาตุ4อย่างเท่านั้นคือไม่ให้มองเห็นยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลอะไรต่างๆให้มองเป็นว่าเป็นที่ประชุมของธาตุ4มากองมารวมกันเข้าแล้วก็สุดท้ายหมวดที่7เรียกว่าอรูป4อรูป4ก็คือภาวะในอรูปฌานซึ่งในที่นี้จะยังไม่อธิบายเป็นเรื่องจำเพาะเอาละนี่คือกรรมฐาน40ที่จัดเป็นกลุ่มๆมี7กลุ่มด้วยกันจะได้มองเห็นภาพง่ายขึ้นก่อนที่จะแจกแจงในเรื่องกรรมฐาน40ก็จะขอพูดข้อสังเกตสักนิดหน่อยก่อนเป็นการทำความเข้าใจกันไว้ว่าเวลาเราจะใช้ปฏิบัติจริงเนี่ยกรรมฐานที่มี40หรือ7หมวดเนี่ยก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่จิตกำหนดพิจารณาทำภาวนาเนี่ยต้องเอาอย่างเดียวก็เลือกเอาอันใดอันหนึ่งไปนี่วิธีเลือกอย่างไรนี่ก็จะพูดกันในภายหลังแล้วก็เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยใน40อย่างเนี่ยมาให้จิตกำหนดจับจนกระทั่งว่าจิตนั้นอยู่แน่ๆกับสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นสมาธิก็เกิดเป็นผลสำเร็จในการทำภาวนาทีนี้ในปัจจุบันนี้ก็ต้องรู้กันอีกอย่างหนึ่งว่าในทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบันกรรมฐาน40เนี่ยเราเอามาใช้กันไม่กี่อย่างเลยเหตุที่ว่านำมาใช้น้อยอย่างก็เพราะว่าเกี่ยวกับสภาพชีวิตและสังคมสภาพแวดล้อมที่ทำให้บางทีก็ไม่สะดวกกับการใช้กรรมฐานบางอย่างบ้างแล้วก็เกี่ยวกับความนิยมในวงการด้วยหมายความว่าวงการสอนการปฏิบัตินี้นิยมกันอย่างนั้นก็ทำใ กรรมฐานบางอย่างนี้ถูกมองข้ามละทิ้งหรือว่าหลงลืมไปหรือเนี่ยไม่นำมาใช้ดังนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าแม้จะพูดถึงกรรมฐานทั้ง40เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติที่แท้จริงในปัจจุบันเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกที่เอามาใช้กันจริงๆจังๆแต่เราก็จำเป็นจะต้องรู้ไว้อย่างน้อยก็เห็นภาพรวมแต่เพราะเหตุที่ไม่ได้ใช้กันจริงจังมากอาตมาก็จะไม่พูดในรายละเอียดคือว่าพูดเพียงพอให้เห็นภาพรวมเกิดความเข้าใจเบื้องต้นตกลงว่าที่เราใช้กรรมฐานแต่เพียงบางอย่างเป็นที่นิยมกันก็เพราะเกี่ยวกับความสะดวกบ้างเกี่ยวกับสภาพชีวิตและสังคมหรือสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้อต่อกรรมฐานบางอย่างบ้างแล้วก็เกี่ยวกับบางอีกอย่างนึงก็คือความชำนาญและความพอใจของพระอาจารย์พระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานนั้นบางทีก็มีความชำนาญในกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างเดียวท่านก็สอนแต่กรรมฐานที่ท่านชำนาญมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นว่าท่านไม่ได้ถนัดกรรมฐานอื่นท่านก็เอากรรมฐานที่ท่านถนัดมาสอนมันก็เป็นเหตุให้ผู้เรียนนี้ได้กรรมฐานจำกัดเอาแล้วมาทำความเข้าใจกันเบื้องต้นอย่างนี้ก็มาเข้าสู่รายละเอียด